तेरे अपने हाथों में ले लेते हूँ के तकदीरें अपनी सारी पढ़ लूं। आँखों में तेरे छुपते अरमां में ढूंढता हूँ, बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूँ।